Päivi Hirvonen z najnowszej płyty. Tymczasem patrzę w naszym wagonie pocztowym. Nie ma ruchu. Jeszcze powrócę do Stefana, który czytał jak zawsze Miłoszewskiego i pyta, czy już ja skończyłem? Nie, jestem w środku i polecam lekturę każdemu. Smakuje akurat w kontakt z tą książką, bo to historia pary, która w wyniku jakichś zawirowań, wydaje mi się, że podczas aktu przytulania przenosi się w czasie, a mają już no, wiek dość poważny, zaawansowany. On 80 parę, ona pod 70 chyba. Przenoszą się w lata 50, 60 do alternatywnej rzeczywistości. Warszawa nie jest taka jak dzisiaj. Kto lubi książki Dicka i Chmielewskiej, myślę, że odnajdzie tutaj dwa w jednym. Tymczasem pisze do nas pani Asia, ale ona właśnie. Witam serdecznie. Czy udało się panu redaktorowi dotrzeć do swojej poczty e-mail? Tak, właśnie. Wzruszyła mnie Pejwi, jej gra na skrzypcach. Łezka kręci się wokół. Pozdrawiam serdecznie z całego serducha pani Asia. Chyba pierwsza kobieta dzisiaj w naszym pociągu. Tymczasem powracamy do naszej ekspedientki. Pojawiła się w miasteczku ledwie 3 tygodnie wcześniej, szukając jakiegoś zajęcia. Pan Benson dał jej szansę, pracę w sklepie przy młynie. Nie podobało jej się tutaj. Do miasta było 5 mil, a ona nie należała do tych, co to specjalnie lubią chodzić. Było za cicho, a w nocy, kiedy świerszcze zaczynały cykać, a olbrzymie żaby wydawały tęskny rechot, dopadała ją trzęsionka. Spojrzała na tani budzik. Było w 3:30. Dla niej wlokąca się w nieskończoność godzina największego osamotnienia w ciągu dnia. Sklep był duszny, śmierdział naftą, mąką kukurydzianą i zwietrzałymi cukierkami. Wychyliła się z okna. Z południowego, sierpniowego nieba lał się słoneczny żar. Sklep stał na stromym brzegu z czerwonej gliny, wyrastającym wprost z potoku. Po jednej stronie był duży, rozpadający się młyn, którego już od jakichś 6 czy 7 lat nikt nie używał. Koszlawa grobla z poszarzałego drewna zatrzymywała wodę stawu zasilanego przez potok, który niczym opalizująca oliwkowa wstęga płynął przez las. Turyści musieli zapłacić w sklepie dolara za możliwość wejścia na ten teren i łowienia ryb w stawie powyżej grobli. Któregoś dnia i ona wybrała się na ryby nad staw, ale złapała jedynie parę rachitycznych kościstych sumów i 2 mokasyny. Ależ krzyczała, kiedy wyciągała wijące się węże. Ich oślizłe ciała mieniły się w promieniach słońca, a zęby jadowe kąsały osękę. Po drugim odstawiła wędkę, pospiesznie wróciła do sklepu, a resztę parnego dnia spędziła kojąc się czasopismami filmowymi i butelką bourbona. O, no dobrze. Powrócimy sobie do lektury. Tymczasem u nas w przedziale pojawił się wesoły rzeźnik. Oh, won't you come along with me, love? Come along with me. Come for one night and be my wife and come along with me. Well, it is of a jolly butcher, as you might plainly see, as he roved out one morning in search of company. He went into a tavern and a fair girl he did see. Ah, come for one night, be my wife, or come along with me. He called for liquor of the best and he makes such fortune play. Come have a drink, it'll make us think that it is our wedding day. Won't you come along with me, love? Come along with me. Come for one night and be my wife and come along with me. Well, he called for a

kolejny muzyczny suchar. With a his hammer in his hand. He looks clever, and if I was with my love, I'd live forever. I'd live forever. Live forever. Live forever. Live forever. Wulczewa Jenkins, angielsko, bułgarskie małżeństwo. A tymczasem myk zalady. Kobieta wychyliła się z zalady, kiedy wręczała torebkę dziewczynce i dotknęła jej włosów. Po prostu musiała, wydawały jej się takie puszyste, jak żółte śmietankowe masło. Jak ci dziecko na imię? Spytała. Dziewczynka wydawała się wystraszona. Elaine, powiedziała, chwyciła torebkę, położyła na ladzie kilka ciepłych monet i szybko wybiegła ze sklepu. Do widzenia, Elaine, krzyknęła kobieta, ale dziewczynka była już na zewnątrz. Biegła teraz przez mostek, by dołączyć do swoich kolegów i koleżanek. Niewiarygodne, pomyślała. Dziecko ma dokładnie jego oczy. Te cholerne oczy. Usiadła na krześle w narożniku sklepu. Ostatni raz zaciągnęła się papierosem i zdusiła go na gołej podłodze. Oparła głowę na ramieniu i zapadła w gorączkowy półsen. Boże, pomyślała przez sen, i te oczy, i jęknęła. I te cholerne wrzody. Obudziło ją czterech chłopców, którzy potrząsali ją za ramiona i rozemocjonowani miotali się po całym sklepie. Niech się pani obudzi, wrzeszczeli. Niech się pani obudzi. O, i jeżeli ktoś przysypiał, to ten apel kierujemy również do niego. A u nas aparatczyk. Прощался парень с девушкой до будущей весны. Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love да буду живи сны. Aparatczyk z Berlina kiedyś, gdy stacjonowała tam Armia Czerwona i na styku NRD-owskiej kultury i kultury tej armijnej powstał taki właśnie folklor. Tymczasem my do naszej opowieści, a Rosjanie jeszcze powrócą. Kto czekał na Burzuma, doczeka się za chwilę, a tymczasem niech się pani obudzi, wrzeszczeli, niech się pani obudzi. Spojrzała na nich niewidzącymi przez chwilę oczyma, piekły ją policzki, wrzody w ustach paliły, nieostrożnie przeciągnęła po nich językiem. O co chodzi? Spytała, co się dzieje? Czy ma pani telefon albo samochód? Pytał jeden po drugim z rozgorączkowaniem. Nie mam, odpowiedziała, teraz już w pełni obudzona. O co chodzi? Co się stało? Tama przypadnie mnie puściła? Co? Chłopaków nosiło na wszystkie strony. Byli zbyt podekscytowani, żeby ustać w miejscu. Och, co my zrobimy? Ona umrze, umrze, jęczeli. Kobieta zaczynała tracić nerwy. Co się do diabła ciężkiego stało? Macie mi powiedzieć, ale już. Ha, i nie tak szybko, bo my będziemy musieli trochę poczekać. posłuchamy sobie rosyjskiego zespołu, a tymczasem Paweł z Łosic nie śpi, zastanawia się, kłania się nisko wszystkim i melduje, że słucha. No i liczy na zespół Hańba i tu niestety się przeliczy, bo nie mamy tego zespołu na płytach. A poza tym nie chciałbym się dowiedzieć, pisze dalej, co u Witka Vargasa. Czy coś nam może jeszcze opowie? Pozdrawiam. A Witek o tej porze śpi, bo jest nauczycielem w szkole. Musi być wypoczęty, by stawać przeciw wyzwaniom każdego dnia. Kto w szkole uczył, ten wie, że to nie przelewki. Tymczasem będziemy go prosili o to, by jeszcze przyszedł coś opowiedzieć. No ale, no właśnie. Co się u diabła ciężkiego stało? Macie mi powiedzieć, ale już. Wąż ukąsił dziecko, zaszlochał mały pucułowaty chłopiec. Na miłość boską, gdzie? W strumieniu, wskazał okno. Kobieta wypadła ze sklepu, niemal przefrunęła mostek i zbiegła na kamienistą plażę. Na jej końcu zebrał się tłum ludzi. Jedna z nauczycielek szkółki niedzielnej biegała wokół nich, krzycząc w niebogłosy. Część dzieci stała z boku, patrząc przed siebie niewidzącym im wzrokiem. Były przerażone i zdumione zdarzeniem, które przerwało im zabawę. Kobieta przecisnęła się przez zbiegowisko i ujrzała dziecko, które leżało na piasku. To była dziewczynka z oczami jak pęcherzyki w jasno-błękitnym szkle. Elaine! Krzyknęła. Wszyscy skupili uwagę na nowo przybyłej. Kobieta uklękła przy dziecku i przyjrzała się ranie. Zaczynała już puchnąć i zmieniać kolor. Dziecko się trzęsło, szlochało i uderzało ręką po głowie. Nie macie samochodu? Kobieta spytała jedną z nauczycielek. Jak się tutaj dostaliście? Na piechotę, odpowiedziała druga nauczycielka z wyrazem przestrachu i oszołomienia w oczach. Kobieta załamała z wściekłością ręce. Posłuchajcie, powiedziała. Z dzieckiem to poważna sprawa, może umrzeć. Jedynie się w nią wpatrywały. Co mogą zrobić? Są bezradne od trzy niezbyt bystre kobiety i czereda dzieci. No dobra, dobra, zakrzyknęła kobieta. A wy wylećcie do sklepu i przynieście parę kurczaków. Wy, kobiety, każcie komuś pobiec z powrotem do miasta po lekarza. Szybko, szybko. Nie mamy chwili do stracenia. A co możemy teraz zrobić dla dziecka? Zapytała jedna z nauczycielek. Pokażę wam, odpowiedziała kobieta. Uklękła obok dziewczynki i spojrzała na ranę. Była już mocno opuchnięta. Bez chwili wahania kobieta pochyliła się i przytknęła usta do rany. Ssała i ssała, robiąc co kilka sekund przerwy i wypluwając z ust płyn. Pozostała już tylko garstka dzieci i jedna nauczycielka. Wpatrywali się w podszytą przerażeniem, fascynacją i podziwem. Twarz dziecka zrobiła się kredowa. Dziewczynka zemdlała. No i tutaj ją na razie zostawimy w czasie reanimacji, a my do Estonii. Metsatol i nie bez przyczyny, bo to, jak gdyby akurat tam się historia przydarzyła, na pewno grupa zaintonowałaby czary przeciwko ukąszeniu żmii. Yes, it is. I już mamy naszą szczepionkę na jad żmij, ale tymczasem przenosimy się do Stanów. Uklękła, tak, ssała i ssała, robiąc co kilka sekund przerwy i wypluwając z ust płyn. Pozostała już tylko garstka dzieci i jedna nauczycielka. Wpatrywali się z podszytą przerażeniem, fascynacją i podziwem. Twarz dziecka zrobiła się kredowa. Dziewczynka zemdlała. Kobieta wypluwała porcję śliny wymieszanej z trucizną. W końcu wstała i pobiegła do potoku. Płukała usta wodą, wściekle gulgocząc. Dotarły dzieci z kurami. Trzy duże, tłuste ptaki. Kobieta rzuciła jednego za nogi i rozcięła go scyzorykiem. Chwyciła jednego za nogi i rozcięła go scyzorykiem. Gorąca krew trysnęła na wszystko dookoła. Krew wyciągnie resztki trucizny, wyjaśniła. Kiedy kura zrobiła się zielona, rozcięła następną i przyłożyła dziecku do rany. Dobra, powiedziała. Podnieście ją i zanieście do sklepu. Tam zaczekamy na lekarza. Dzieci rzuciły się do pomocy i wspólnym wysiłkiem udało się całkiem wygodnie podnieść dziewczynkę. Kiedy przechodzili przez mostek, nauczycielka powiedziała: naprawdę nie wiem, jak pani dziękować. To było tak, to było... Kobieta odsunęła ją na bok i przyspieszyła kroku. Od trucizny, a wrzody paliły ją jak wściekłe, a jej samej na myśl o tym, co zrobiła, robiło się niedobrze. Ha, takie rzeczy. Truman Capote, Ostatni autobus i inne opowiadania. Książkę odstawiamy. A tymczasem wydaje mi się, że na koniec 13 minut jeszcze mamy. Warto zajrzeć do Laponii, jako że chyba wczoraj był Dzień Lapończyka. Stoi jarzębina, spodobała mi się w grodzisku dziewczyna. Zakochałem się w niej jak w różanym kwiecie i myślałem sobie, nie ma lepszej w świecie. Kochałem się w niej jak Bóg dobrej duszy, a teraz mi przyszło, opuścić cię muszę. Na grodziskich łąkach żegnam się ja z tobą, pamiętaj dziewczyno, co gadali sobą. Szabelkę i dosiadam konia, pojadę gościńcem z grodziska do Błonia. Kiedy róże zaczną czerwono zakwitać, pierwszy list dziewczyną będziesz mogła czytać. Toni Kania, który pasuje do Lapończyków jak ulał, ale przypina sobie szapelkę. Kolejne zawody półredaktora w Rydzynie 4 marca w dniu urodzin półredaktora właśnie. Powoli przyjdzie nam się już żegnać. Państwo nie piszą, ale na Facebooku całkiem spora dyskusja. W związku z tym wiem, że w osobowym nie jechałem dzisiaj sam. Wszystkim dziękuję za to, że byli dzisiaj grupą wsparcia, a kończymy, no właśnie, z Lapończykami. Sun Call.